دا هغه خلق وو چې کله به ورته وویلی شو چې د الله نه بغیر بل معبود نشته، نو دوی به لوی کوله.